di kempot sirah dadi abot kok tenge ora kok inting dhewe sakno ning rame rame kok tenge ora kok inting dhewe ora kerek regane Di sabdo temane.